Nederland stopt 28 dagen met roken. Stop ook mee en ga naar stoptober.nl. Download de gratis app en je bent klaar voor de start. Ze is zakenvrouw en fitnessgoeroe, maar bovenal een Hollywood-icoon. En met haar 84 jaar staat Jane Fonda nog steeds op de barricades. In de documentaire Jane Fonda, actrice en activiste, duiken we in haar turbulente leven. Morgenavond in het Uur van de Wolf, om 11:30 bij de NTR op NPO 2. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. NPO Radio 1. NTR. Hij is de glamourboy in de fotografie. De man die met zijn camera alle uithoeken van de wereld heeft gezien. Nu richt hij zijn aandacht op de folklore van het Hollandse land en ziet een ongekende schoonheid. Hier is Jimmy Nelson. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Jimmy, je was hier in 2013. Dat is dus negen jaar geleden. En dat was voor min of meer je eerste fotoboek. Before They Pass Away. En er is ongelooflijk veel gebeurd sindsdien. Zou je kunnen zeggen dat er een voor en een erna is? Ik bedoel, was het zo'n grote gebeurtenis 9 jaar geleden met dat boek? Eerst 9 jaar geleden, ik zat naast jou bij Artis. Mm-hmm. Ik verbaasde me dat je had mij uitgenodigd. Ik heb geen idee wat ik heb gezegd. Ik kwam heel veel mensen na die uitzending tegen en zei: ja, we hebben jou gehoord op de radio. Heel leuk. Maar we snapten niks van, maar jouw energie en jouw enthousiasme. Inmiddels hoop ik dat ik heb ietsje meer Nederlands geleerd. Volgens mij wel. Ietsje meer. Waarom snapte jij er niks van dat je toen uitgenodigd werd? Ja, chip on my shoulder, misschien. Nee. Chip on my shoulder, snap je wel? Ik kan dat niet vertalen. Het is belast vanuit het verleden. Ik mag niet... Wie ben ik nou helemaal? Wie ben ik? Ik mag niet zeggen dat ik een kunstenaar ben. Ik mag niet zeggen dat ik een stem of een oog heb om dingen te laten zien en te delen. Dus dat blijft een soort van niet per se een onzekerheid. Maar dat komt vanuit een vrij ingewikkelde Engelse jeugd, kostschool, waar je mag niet of mag wel. Waar we toen ook langere tijd over gehad hebben. Je was 7 toen je op kostschool terechtkwam. Ja. Vreselijke dingen meegemaakt. Ja. Op je 17e trok je de wereld in. Ja. Maar nu heb je waarschijnlijk niet meer afgevraagd waarom nodigen ze mij uit? Want zoals ik al zei, er is nogal wat gebeurd. Niet om op te scheppen, maar nu ben ik klaar. Ja. Misschien niet om vloeiend Nederlands om met iedereen te delen, maar nu ben ik klaar om iets te vertellen. En ik denk dat door, we hadden het over 9 jaar geleden, de zoektocht voor een veiligheid. Mm-hmm. Safety, security. En de gebruik van een toestel, een cameratoestel, om met andere mensen een verbinding te maken, om dat te vinden. Weirdly, ik begon dat beter te begrijpen. En ik had bijna all the dots connected, een jaar of 3 geleden. En toen begon de pandemic, de lockdown. Mm-hmm. Jij zat in Mongolië? Ik was in Mongolië. It was having the time of my life met de Kazak voor de 4e keer. En ik kan nog steeds geen paarden rijden. Prachtige foto's, ja. De foto's zijn mooi, maar ik als paardenrijder gaat altijd mis. Maar maakt niet uit. Jij kan een heleboel andere dingen wel goed. Thank you. Maar wat heel leuk was, we hebben de lockdown voor het eerst meegemaakt in Mongolië. En toen waren we daar op slot eigenlijk nog 2-3 weken. Mijn film was op, ik gebruik allemaal analoog film. Toen zeiden ze voor het eerst, nu ga je leren paardrijden. Je gaat niet de hele dag wandelen en een foto's van ons maken. En ik kan nog steeds geen paardrijden. Maar ik heb de tijd van mijn leven gehad. Anyway, so, na 3 weken hadden we 1 dag. We zijn terug naar Nederland gekomen. En toen was het echt full-on pandemic dat iedereen heeft meegemaakt. Mm-hmm. Maar omdat ik voelde vrij goed, to be honest. Ik voelde vrij positief. Ik begon echt de licht te zien dat ik heb hele leven gezocht naar mijn jeugd. Zo van de rest van de wereld had echt een soort van een vrij, how would you say it? Het was echt een confrontational moment. Mm-hmm. Alles gaat op slot. We gaan de rest van ons leven Netflix kijken. Dus Jimmy Nelson die sinds zijn 17e alleen maar aan het over reizen. De wereld trok, ik rondreisde. Zat, net zoals iedereen in Amsterdam. Moest maar dus, opeens capituleren en zat vast. Ik zat vast. Maar zo voelde het niet. Maar ik was niet vast. That's the irony. That's the beauty. Ik was vrij. Omdat ik had een aantal dingen opgelost mm-hmm. voor mezelf. En ik zag alleen maar mogelijkheden. En oké, je mag niet reizen, je mag niet vliegen, je mag niet weg. Je mag net de deur uit, je mag wel op je fiets. En je woont inmiddels in een hele bijzonder land waar je hebt al 32 jaar gewoond. Ja, ik heb het nooit echt ontdekt, zoals je de rest van de wereld ontdekken. En what's stopping me? Ja. Zo is het begonnen. En toen ontdekte je... En als je het over... De kunst van leven om naar die stem binnen te luisteren. Wie ben ik? Wat wil ik? Ik wil ontmoetingen. Ik wil mensen ontmoeten. Ik wil verhalen horen. Ik wil mensen zien. Ik wil schoonheid. Ik wil cultuur. En dat is duidelijk te zien in mijn werk tot niet zo lang geleden. Het moet altijd gezocht heel ver weg. Op een hele ingewikkelde manier. En dat dacht ik dat zou mij voldoening geven. Maar ik dacht, oké, als ik hier ben, misschien is het hier ook te vinden. Ja. En zo is deze project. Het is gelukt, hè, Jimmy? Well, thank you. We gaan het er zo over hebben in het komende uur. Between the sea and the sky. Ja. Nou ja, je hebt prachtige mensen van oud naar jong... in alle schoonheid, trots, in hun klederdracht. Ja. Want dat zijn de mensen waar je op hebt gefocust. Ja. Ja. De tegel ligt daar. Weet je nog wat je 9 jaar geleden erop schreef? In alle eerlijkheid, nee. Be inspired. Oké. Maar ik heb een nieuwe zin. Ja, dat vermoed ik. Want er zit toch een ander mens tegenover me. Is er een ander mens? Ik voel... Ik zou altijd Jimmy blijven. Tuurlijk. Maar uiterlijk is hetzelfde, maar ik voel veel rustiger. Mm-hmm. Ik heb de energie, ik blijf nooit stilzitten. Ja, altijd in Engels. Je voelt je misschien rustiger. De energie is veel meer gefocust. Ik snap wat ik met de energie ga doen. In het verleden was ik veel weer... Ik denk 9 jaar geleden was ik nog steeds aan het wegrennen. Mm-hmm. En nu ren ik toe. Ja. Net zo hard, misschien nog harder. Met vol kracht en nog meer energie dan 9 jaar geleden. Want er is sprake van een dijkdoorbraak, zoals je het zelf omschrijft. Ja. Emotionele dijkdoorbraak. Ja. Ja. Ja. Daarover gaan we het ook hebben. Ik meld even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. En dat we ook te zien zijn op dit moment op nporadio1.nl. Af en toe zullen er ook foto's voorbij komen uit je boek. Jimmy Nelson, inmiddels dus een sterrenstatus als fotograaf. Monumentale fotoboeken, die verkopen als warme broodjes. Hoewel ze wel iets meer wegen dan een warm broodje. Een soort van, maar het is eigenlijk precies hoeveel hetzelfde warme broodjes zullen dit zijn? Het is bijna 6 kilo. Het is hetzelfde gewicht als het allereerste boek. Maar misschien eigenlijk meer waardevolle content op dat gebied, ja. Jarenlang heb je de wereld over gereisd om vergeten stammen en hun traditionele culturen vast te leggen. Niks was je te veel. De meest afgelegen gebieden heb je bezocht. En toen viel dus alles stil. Mm-hmm. De pandemie. Mm-hmm. Mongolië, daar was je. En dat paardrijden is dus uiteindelijk... Echt niet gelukt, want zien we er wel op zitten. Nee, maar ik kan geen paard rijden, maar dat maakt niet uit. Is het eng om paard te rijden? Nee, helemaal niet eng, maar ik kan het gewoon niet goed doen. Ik ben niet dominant genoeg. En ik denk dat... Kijk, dat is al een heel interessante binnenkomen. Hier is een soort van kleine segue. Ja. Het allerbest paardrijden dat ik heb ooit ontmoet in mijn hele leven was mijn ex-vrouw. Ashken. En ze is geboren op paarden. En zij kon goed... Ashken Horadem. En ze kon extreem goed paard rijden. Ze is met me mee naar Mongolië 30 jaar geleden. Oh ja? En toen verbaasde ik van al de lokale mensen... kon zij beter paardrijden dan alle lokale mensen. En dat ging over haar dominance. Mm-hmm. Het heeft met karakter te maken, Ik ben veel te zacht, veel te lief, veel te... En zij stapte op de paard en she was the owner. En die paarden voelen dat direct aan, hè? Ja. En dat kan ik niet met een paard. Je hebt toch ook therapieën met paarden? Ja, geen enkele, dat is een beetje te laat voor mij. Biedt u dat aan of zo? Nee. Af en toe kijk ik in de spiegel, dat is zo ver als ik kan met therapie. Maar nee, ik ga geen therapie met paarden, maar thank you for the offer. Goed, de tweede lockdown was dus in Nederland. En toen moest die Jimmy Nelson, die alsmaar gereisd had, plots hier blijven. En maar hoe ging dit in zijn werk? Ik begon ik had het net over, ik begon het licht te zien, metaphorically. Mm-hmm. Mijzelf veel beter te begrijpen. What makes me tick. And wat ik bedoel had, je daarmee? Well, wat ik zoek. Mm-hmm. And ik zoek een menselijke ontmoeting. En ik gebruik inmiddels vrij groot oude wet. Het is een nieuwe camera op maat gemaakt. Een 8x10 analoog camera. 8x10? 8x10 is een groot, hele grote A4 velletje analoog. En het is een extreem ingewikkeld langzaam proces. Maar het dwingt mij heel diep in de menselijke ontmoeting. En ik begon te realiseren, het maakt niet uit waar de ontmoeting is. Ik kan ook hier om de hoek. En zo is het eigenlijk begonnen. Ik nam mijn toestel. Ik had al, er was al een soort van een uitnodiging 2 jaar voor de pandemic van iemand dat ik had ontmoet in Marken, die inmiddels een hele goede vriendin is van mij. En ze zei, je moet naar Marken komen. Hier hebben we een ijsbruiloft. Ik was niet in alle eerlijkheid per se geïnteresseerd. Dus ik heb het druk met ver wegreizen. Het buitenland, dat is 10 keer belangrijk, dat heb ik niet gezegd. En toen heb ik haar in alle eerlijkheid een beetje geparkeerd. Begin pandemie, ik dacht, misschien is dit ijsbruiloft interessant. Zo, want wat is dat, een ijsbruiloft? Want dat wist ik niet. Nee, ik naar Marken gegaan. Ik fietst het redelijk dicht bij Amsterdam, langs de dijk. De zon schijnde, dus ik had best wel een goed humeur. En kwam eraan en toen kwam ik weer Marieke tegen. En toen begon zij aan me even uit te leggen wat een ijsbruiloft is. En het is eigenlijk een hele grote verzameling van Markeners verkleed. Niet per se op de ijs inmiddels. En vaak is het in de zomer. En het is gewoon een ritual. Het is een soort van een bijeenkomst van Marken allemaal bij elkaar. Een rituele bijeenkomst waarbij mensen in klederdrag gaan. En inmiddels zijn er heel veel Markeners nog in drag. Toen begon ze foto's aan me even te laten zien. Toen dacht ik, I missed something. Wat zie ik hier? En ik zei, zou het misschien mogelijk zijn om terug te komen met mijn toestel? Om een paar portretten te maken. En zo is het eigenlijk begonnen. Ja. En had jij ooit mensen in klederdrag gezien, waargenomen in Nederland? Wel een paar keer, vanzelfsprekend, net zoals iedereen in Volendam. Ik had een paar keer, een paar mensen gefotografeerd van een tentoonstelling, een jaar op 9, 8 geleden, in het Wolkenkundemuseum in Leiden. Ja. Maar daar, in alle eerlijkheid, heb ik niet echt goed opgelet. Jij nu daar in Marken, waardoor je opeens getriggerd was? Het gaat niet over de klederdrag, het is de mens. Wat mooi is in een mens. Dat zie ik. En natuurlijk is de boek is Between the Sea and the Sky. It's a metaphor. It is bedoeld als poëzie. Er is een prachtig, mag ik de achterkant van het boek hebben? Ja, tuurlijk. Er is een prachtig quote achter in de boek. Oh ja, ja, ja. Ja. En dit ga ik lezen, als ik het mag. Het is niet door mij geschreven. Nee. Het is door Alec Soth, een hele goede Amerikaanse fotograaf. I see poetry as the medium most similar to photography. Mm-hmm. Moet ik het vertalen? Of poëzie is het meest gelijkwaardig aan de fotografie. Or at least the photography I pursue. Mm-hmm. Like poetry, photography is rarely successful. But it's a narrative, it's a story. But what's essential is the voice. Or in my case, the eye. And the way that the voice, or my eye, pieces together fragments to make something tenuously whole and ultimately beautiful. Dus als je het de cirkel helemaal rond maakt, die mooiheid dat ik probeer te zien is in zelf. Als ik het dat mag zeggen. En het is niet om te zeggen dat ik sta de hele dag in de spiegel. En inmiddels, en ik ben niet ijdel, ik probeer gezond te blijven, et cetera, et cetera. Maar ik wil een waardevol, how do you translate that? Trots. Niet per se trots, a reason for being. Mm-hmm. Dat was weg van mij gehaald als kind door priesters, door nare misbruik. Zo, ik ben mijn hele volwassen leven op zoek aan dat gevoel. Naar de waardigheid. Why is it worth living? Dit is heel. Ik heb dat ontdekt door op mijn knieën naar anderen te kijken. Mm-hmm. Door anderen in de licht, door anderen trots, door anderen kracht te geven. En de camera is gewoon een soort van een tool of een medium om in die positie te komen. Om dit te laten zien. Om dit te laten. De hoger dat de mensen komen, de trotser dat ze zijn, de sterker dat ze zijn, de mooi dat ze zijn, de meer dat licht reflecteert op mij en ik begin mijn eigen schoonheid te voelen. Ik ben geen Brad Pitt of George Clooney. Ik ben inmiddels bijna 55 over een maand. I accept it, it's okay. Ik heb al 16e geen haar. Wat ik zie in de spiegel is niet wat ik wil zien, maar it's okay. Maar ik begin warm van binnen te voelen. Mm-hmm. Door wat ik heb in de anderen geïnvesteerd. It's a sort of, it is therapy. En je probeert die balans te vinden in de anderen. Maar het gaat ook om zelf. Als we het kleiner maken. Ja. Want als je. Ja. Want je zegt dus, het is eigenlijk een vorm van therapie. Ik laat die mensen zien. Ik laat hun waardigheid zien. Ja, maar dat is trouwens heel. Want je ziet zowel hele jonge mensen als hele oude mensen. En ze zien er allemaal even mooi. But look in the book. Je gaat diep in the book. En vanzelfsprekend iemand die 16 of 17 is. Dat is echt, wauw, schoonheid zoals we allemaal willen. Maar dat na onze 17 zijn we niet meer. Er zijn een aantal mensen in die boek, ze zijn begin 90. Ja. En ook Michael, daar zie je, ja, dat is ongelooflijk. Maar wat doe jij, daar moeten we denken over hem, waardoor die mensen zo... Ik laat ze schijnen. Ik geef ze tijd. Ik heb alle geduld. Ik zit op mijn knieën. Iedereen is gezien van boven naar beneden. Mm-hmm. Iedereen zit hoog. Iedereen kijkt naar beneden. Naar waardoor mij. Het een iconisch het beeld wordt. Één foto. Het is één foto. Dat is de lol. En dit is misschien niet de juiste Nederlands woord. De voldoening van de 8x10. Met één... En ik vertel dit verhaal vrij veel. Maar de verschil tussen digital en analog. Je kan overal binnenkomen met een toestel. Met een iPhone of een drone. Je kan spray and pray. En weglopen met duizenden foto's. Maar het is geen enkele moment van ontmoetingen. Als je weet dat je hebt één plaat, één moment, één seconde om te sluiten. Dan moet het gebeuren. Dan moet het gebeuren. Moet alles van tevoren investeren. En dan ben je soms uren, in sommige gevallen dagen. En als ik in buitenland ben, weken mee bezig met één foto. Ik vind het ook zo waanzinnig. Omdat jij als een bommetje energie hier binnenkomt. En ook hoe je praat. En druk, vol van alles. Neem maar luister. Ja, sorry. En dat je dan dat jij dan de rust weet te vinden. Met juist... Je dwingt jezelf daar. Je dwingt jezelf. Door juist met zo'n camera te werken. Maar je dwingt iedereen met je mee. Onder een waterval of een berg, aan de dijk, langs de zee, tussen de storm heen, met de energie. En dan je zuigt ze allemaal in voor dat one climax. Dat enige moment, dat enige opname, dat enige seconde met de sluiter. En ze zien mij aan het struggelen met de statief. Ik wil geen assistenten, ik wil alles zelf mee sjouwen. Het is heel lastig. Maar in die proces word je heel ongemakkelijk en heel totally obsessive met de energie dat je hier ziet. To the focus, to the moment. And the subjects, they feel that. Deze man is totaal geobsedeerd. Hoe reageren ze op jou? Precies zoals je ziet. En iedereen voelt de energie. Maar iedereen zegt, ik wil gezien. Ik wil gezien worden. Ik wil gezien. Ik wil op het podium. Ik wil zo hoog, zo licht, zo krachtig, zo mooi. Dat Jimmy kan ons vastleggen. En iedereen gaat daar mee in. Laten we één foto eruit halen. Een van de mooiste vind jij zelf volgens mij ook. Die jongen in Staphorst. De opening van Staphorst. Ja. Ja. Je ziet daar een jongen met... Ja. Volgens mij was bruidegom. Hij is bruidegom. Ja, hij is toevallig naar mij toegekomen. Vorige week ik had een boeksigning in Staphorst. En ik kwam aan me af en zei, wauw, herken ik die ogen? Ja, dat ben ik. En natuurlijk was hij daar in een Adidas topje. En ik zei, heb je de foto gezien? Ja, ik heb de boek gekregen. Hij heeft toch opvallende lichte ogen. Ik heb de boek gekregen. We hebben het aan iedereen die heeft meegewerkt aan de boek, hebben we een boek gegeven. Zei, ik kwam naar je toe. Zou je daarvoor mee kunnen tekenen? Ik zei, hoe is het om jezelf hier zo te zien? En hij zei, het is een beetje sort of double-sided. Van één kant krijg ik nu heel veel aandacht van de gemeenschap om me heen. Maar ik ben een beetje verbaasd bij hoe mooi ik ben. Dat had ik niet verwacht. Zo is een hele mooi gesprek. En dan zei, you're stunning. Ja, dat hoor ik van andere mensen, maar zo heb ik nooit gevoeld. In mijn soort of gewoon homogenes Adidas zwarte t-shirt. En ik vind de aandacht best wel ingewikkeld. Ik krijg vrij veel aanbod op dit moment dankzij de foto. En ik zei, vind je het leuk? Ik zei, stiekem wel. Maar ik vind het wel een beetje ongemakkelijk. En hij was 19 of zo. Maar dat is ook wel bijzonder. Want dat is dan bijna het verhaal maar ook. Dat is wat ik wou van... toen ik 19 was. Ik wou ook, snap je? Dat had ik niet. Zo, je geeft het aan anderen. En hij kwam naar me toe, rode wangen. En ja, het is beautiful. Ja. Ja. Ja, ik hou ervan. Ik vind het amazing. Ja. Wat is er gebeurd waardoor je... Want je hebt een inleiding ook zelf geschreven. En dan schrijf je op een gegeven moment... Ik citeer het even. Nu ik eindelijk heb geleerd echt te houden van wat en wie ik fotografeer... voelde ik intuïtief dat ik nu niet alleen de schoonheid zou kunnen zien... in alles en iedereen die ik ontmoet... maar dat ik me met hen verbonden voelde, waar ook ter wereld. Toen de dijken die mijn emoties hadden tegengehouden waren doorbroken... stapte ik op mijn fiets. Okay. Wat is die dijkdoorbraak geweest? De ultieme dijkdoorbraak is gebeurd afgelopen zaterdag... in Amsterdam op de Museumplein. Nadat je dit project... It's a build-up to it. Huh? It's an investment. It's an investment. And then wat er gebeurd is op de Museumplein... was echt de ultieme voor mij climax... Op die dag, en misschien moeten we even uitleggen wat er gebeurd is op die dag. Ja, leg mij even uit. Ik had dan iedereen beloofd, dat we hadden gefotografeerd in de boek... dat ik zou ze allemaal de boek teruggeven op één dag. 700 mensen. Zoals ik begrijp, nooit eerder gebeurd is. Ik ga jullie allemaal uitnodigen naar Amsterdam te komen... voor een staatsfoto, noem je dat? Ja, een statieportret. Statieportret voor de Rijksmuseum. Wij hebben allemaal de vervoer geregeld voor ze... om één moment waar iedereen als groep voor mij staat... voor het Nationale Museum. Het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum. Eerst anderhalf jaar spanning om dat te realiseren. De weer. Heen en weer. Maar iedereen is toch gekomen. Eén opname. Ik stond hoog met de brandweer en een bak. Dit keer hoog in plaats van laag. Ja, maar en het ging over een moment van reciprociteit... Ik wil iets weer... teruggeven aan ze. En ik wil jullie een podium geven voor de wereld... of aan Nederland voor de wereld, te laten zien hoe mooi je zijn. Hoe belangrijk dit is. En iedereen door elkaar heen. En toen ik naar beneden ging, liep ik tussen de 700 mensen... en toen heb ik ze allemaal, of een aantal van die mensen, de boek gegeven. En dat was de ultieme moment. En meerdere mensen hebben tegen mij gezegd... we hebben jou, Jimmy, nooit zo in Nederland gezien... En ik zei, wat bedoel je? We herkennen jou van die foto's als je in Papua-Nieuw-Guinea bent of in Mongolië. In total bliss. Total happiness. En dat ben ik. En voor het eerst hebben we dit gezien hier in Nederland. En ik zei, misschien was dat de zoektocht om die balans te zoeken. Ik hou van Nederland. Ik noem mezelf een Nederlander. Ik ben al mijn hele leven op zoek aan een plek waar ik veilig voel en bij hoor. En dat is ook hier. Het is ook in Papua, het is ook in Mongolië, het is ook in de Amazone. En afgelopen zaterdag is dat gebeurd, voor het eerst. En ik begin nu de balans te vinden. Wat is voor het eerst? That I could bring the energy, de blijheid, de totaal verbindenis met de mens. Wat ik meemaak in the middle of nowhere op de Museumplein. I was in the moment. Totaal in het moment. Voor het eerst in Nederland. En dat probeer ik al 31 jaar te realiseren. En wat ik leer, mensen I'm losing my words. Vraag vaak aan mij, wat is die meest bijzondere ding dat je meemaakt of leert met die inheemse volken? En it's being present. Dat is het. Totally being present. En je ziet iemand zoals ik met heel veel energie en heel veel schade van het leden. Rennen. Als ik daar ben, ben ik heel very present. Echt in het moment. En op zo'n manier maak je hele bijzondere dingen mee met mensen. Omdat je maakt me geen zorgen over het verleden of de toekomst. Het is gewoon, this moment. Je zet jezelf als het ware stop. Wat er gebeurd is op de Museumplein, voor anderhalf uur was I totally in the moment. I was totaal unaware of wat er om me heen ging gebeuren. Jij was daar met die 700 mensen. Er is natuurlijk ook veel gebeurd omdat, toen jij daar 9 jaar geleden zat met dat fotoboek. Niemand kon op dat moment bevroeden dat het zo'n gigantisch succes zou worden, wereldwijd. Er kwam ook kritiek. Er kwamen bakken kritiek eigenlijk. Hè? Ja. Ik denk, als je soort aanbreidt, de kritiek is gebleven. Bakken was het niet. Enorm veel complimenten. Maar de bakken is wel geplakt. Ja. Er was one person in particular. En hij begon te echt online. En hij heeft andere dingen bedreigd. Jimmy Nelson's wrong-headed obsession with vanishing indigenous cultures. Er is een hele grote artikel in The Guardian gekomen. The Guardian is heel belangrijk. En dat is wereldwijd gegaan. En dat is al gebleven. Zo vaak hoor je de hooggebegetiseerde fotograaf Tuminas. Hij zegt, why? En wat voor invloed dat heeft gehad op dit boek, op dit project. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Want het is 19:30. Dat betekent dat het nieuws wordt gelezen door Freddy van Tijn. NPO Radio 1. Ridouan Taghi wordt in een afgeluisterd gesprek genoemd als opdrachtgever van de moord op Peter R. de Vries. Dat bevestigen drie bronnen die het dossier goed kennen, onafhankelijk van elkaar tegenover NRC. Het afgeluisterde gesprek zou in een proces-verbaal staan. Peter R. de Vries werd juli vorig jaar neergeschoten in Amsterdam. De schijnreferenda in de door Rusland bezette delen van Oekraïne zitten erop. De afgelopen 5 dagen werden in de regio's Gerson, Zaporizhia, Donetsk en Luhansk onder dwang stemmen verzameld voor aansluiting bij Rusland. Morgen volgt naar verwachting de officiële uitslag, maar die stond van tevoren al vast. 4 mannen die verdacht worden van het smokkelen van ruim 900 kilo cocaïne uit de haven van Rotterdam blijven nog 90 dagen vastzitten. De 4 zogenoemde uithalers van tussen de 26 en 34 jaar werden 2 weken geleden aangehouden toen ze probeerden coke uit een container te halen en van het terrein af te smokkelen. En er zijn volgend seizoen 6 sprintraces in de Formule 1. Tot nu toe waren dat er maar 3 per jaar. Die sprintraces worden in een raceweekend op de zaterdag verreden, tussen de kwalificatie op vrijdag en de race op zondag. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startvolgorde voor die race. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op een aantal wegen heb je nog een paar minuten vertraging. Op de A20 is het nog het drukst van Gouda naar Hoek van Holland, want het oponthoud is daar 10 minuten en dat is tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Kunststof. En fotograaf Jimmy Nelson is te gast en we spreken over zijn nieuwste boek Between the Sea and the Sky, waarbij die, ik geloof dat het 60 shoots zijn geweest met 100 verschillende mensen in Dracht. Van Spakenburg tot Friesland, Scheveningen. Ja. Je bent op ontzettend veel plekken geweest en je hebt echt, het is een fantastische sfeer die de foto's uitademen. Het licht is waanzinnig. De Hollandse meesters. Ik weet niet wat je allemaal hebt gedaan. En toch zie je ook af en toe het nu erin. Mm-hmm. Je ziet af en toe een tatoeage bijvoorbeeld eronder uit. Of een windmolen. Of, of iemand van kleur. Of een beugel. Dat kan ook. Ja, of een iPhone. Die zijn daar ook in. Maar je moest even vinden. Maar, precies. Ja. Je kan het ook als een zoekplaatje zien, het hele boek. De meeste geportretteerden zijn vrouw. Ja, er zijn veel minder mannen geïnteresseerd in Dracht. In het algemeen. En dat verbaast me niet. Mm-hmm. Omdat de geschiedenis, de verhalen, de kwetsbaarheid, de zachtheid, die esthetiek is veel vrouwelijker. Mm-hmm. Wij als mannen in het algemeen zijn daar minder geïnteresseerd in. Er zijn uitzonderingen. All the story. Ze zijn uitzondering, maar ik spreek heel breed. Ja. Zo verbaast me niet. In alle eerlijkheid, meest van die mannen die meedeed, waren ze een beetje meegesleept in het proces. Die stonden er een beetje. Ik had er nog veel meer aandacht moeten geven. Wat ben jij knap? En dan zei blijf maar afstand, jongeman. Maar ik zie er ook een paar die echt snor heel prachtig hebben bijgepunt. Maar wat ook, ze zijn een aantal gemeenschappen. En daar is de dracht veel sterker, zoals Urk of Volendam. Daar zijn er veel meer jongere mensen. En dan is het verschil tussen man en vrouw veel minder. Maar wat gebeurt er met mensen? Kun jij benoemen wat er met ze gebeurt op het moment dat ze deze dracht gaan dragen? Dus de kleding van hun voorouders. Er is een hele mooie essay voorin bij Tess. En Tess zit aan de voorkant van het boek. Een hele krachtige, jong, denk dat ze 24 is, dame vanuit Marken. Ik denk Tess heeft bijna net zoveel van de wereld gezien als ik. Ze is echt, heeft enorm veel gereisd. Ja. Maar toch kiest altijd weer terug te komen naar Marken. En zij schrijft iets heel simpels. Zij zegt elke keer als je je spijkerbroek afdoet en je t-shirt en je doet de corset aan, voel je de lagen van al haar voorouders. Mm-hmm. Het is heel mooi hoe ze het schrijft. En ze staat veel rechter op. De corset helpt. Ze zegt dat ze veel ze voelt veel mooier. Mm-hmm. En haar, dat ze verbinden met een identiteit. Ook met het verleden, maar ook met een verhaal dat ze wil vertellen in de toekomst. Ja. En dat, ze heeft het heel mooi verwoord. Ik vind het heel moeilijk om dat van mijn Engelse gedachte aan Nederlands te vertalen. Je legt het juist heel goed uit, want is ook wat je ziet. Ze is niet het enige. En dit hebben we ook vaker meegemaakt tijdens de reis door Nederland. Een hele hoop jongere mensen, die hadden tijd, die hadden stilte, die hadden reflectie. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat is mijn toekomst? Wat is mijn verhaal? Wat heb ik te vertellen? Mm-hmm. Wat ik heb te beleven in het verleden? Wat kan ik vanuit het verleden de toekomst inbrengen? En dat doen je allemaal met kleren, jouw identiteit. Dus het gaat niet, de boek is niet een antropologisch aanpak. Nee. Dat ben ik niet. Nee, je krijgt ook niet enorme uitleg. Na mijn 17e ben ik niet aan school geweest. Ik ben geen antropoloog. Ik ben geen wetenschapper. I'm not a journalist. I'm an artist, die gebruikt een analoge camera om een gevoel te delen. Ja. Een menselijke gevoel. Wat ik zie, een schoonheid. En dan is er wel een verpakking. Zo moet je het wel zien. En de verpakking is de Nederlands traditionele dracht. Om een verhaal te vertellen. Wie zijn wij als mensen? Wat is het verhaal dat we hebben meegemaakt in het verleden? En hoe gaan we ontwikkelen in de toekomst? Want eigenlijk, Jimmy, maakt dit boek, doordat dit er is, dus de voor ons vertrouwde beelden, omdat we de vrouwen uit Spakenburg kennen van de markt. Ik ken de vrouwen van Scheveningen die door de straat heen lopen. Plaats je al het werk wat je hiervoor hebt gemaakt ook in een andere context eigenlijk? Ja, ik hoop en ik voel uiteindelijk in een begrijpelijke context. Ja. En de context is om weer terug te gaan naar de bridge van waar we begonnen, net voor de nieuws. Mm-hmm. De kritiek. De kritiek die er was. Dat eerst het kiek zou zijn. Jimmy Nelson, ben jij niemand? Je bent niet te vinden online. Dat was de eerste kritiek. Je kan niet iemand zijn. Je kan niet een mening over de mens hebben before they pass away als je niet bestaat. Mm-hmm. Ik bestond niet online. Dat was de eerste kritiek. De tweede is, en ik denk dat de kritiek heeft me enorm veel geholpen. Oh, ik vind het waanzinnig om... Maar wacht even, dit vind ik interessant. Want wat je net zei toen je hier binnenkwam, 9 jaar geleden... van dat ze mij hebben uitgenodigd. Dus iemand die echt weinig vertrouwen had in zichzelf. Ja. Dan krijg je die kritiek en dan word je juist sterker. Dan word je, maar ik heb een aantal keer in het verleden kritiek van verschillende. Mm-hmm. En ik vind het in a weird way best wel leuk. Omdat door de kritiek word je gedwongen om jezelf beter te begrijpen. En om de verhaal te sustain, mijn zoektocht in leven. Als ik had niet durven verdiepen met de kritiek mee, wie ben ik, waarom doe ik dit, had ik niet verder kunnen gaan. Nee. En zo kon ik niet meer leven. Echt, ik kan niet meer leven om zonder te doen wat ik nu doe. Zo dan ga je echt dieper. En je krijgt nog een slaan en nog een slaan en nog een slaan. Totdat je de bodem hit, dat was met de kritiek. Er waren een aantal dingen daaromheen op dezelfde tijd. En dan begin je te begrijpen, wauw, nu snap ik het. Nu snap ik waarom ik doe wat ik doe. Pijn voor anderen. Dat is vanuit mijn perspectief. Voor Before They Pass Away. De inheems volken waren vaak gezien als minder dan wij. Mm-hmm. Naakt, achterlijk, primitive. Ergens ver weg, zonder geld, zonder materie. Wij waren de betere mens, de ontwikkelde mens. Wij gaan vooruit de toekomst in met een rijkdom. Ik heb het een beetje omgekeerd. Ik heb eigenlijk gezegd, misschien zijn ze naakt. Misschien hebben ze geen iPhone, misschien hebben ze geen auto. Maar kijk naar ze. Maar wat zijn ze mooi. Kijk naar hun dracht. Dat kan niet waar zijn. Mm-hmm. Het kan niet waar zijn dat ze zijn zo sterk. Ze hebben zoveel kracht, zoveel power. Jimmy, obsessie, verkeerde obsessie met die inheems volken. Omdat dit bestaat niet. Dit is een fake reality. Toen begon ik boos te worden. En toen begon ik te vechten. En dat is waar ik nu zit. En dat is wat ik nu doe. Dat is niet waar. De waarheid is wat jij wil zien en wat jij wil vertellen. Mm-hmm. Als je wil alleen maar de donker deel van leven zien, metaphorically speaking, zo zijn we allemaal als mensen. En als je echt naakte mensen wil, snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Maar als je wil, if you're looking for inspiration, dat heb ik in mijn hele leven gedaan met inheems volken. Je ziet ze als misschien leidende mens. Misschien niet per se de toekomst, maar naast ons in balans de toekomst in. Als, het is difficult to translate. Maar wat? Omdat je put ze op een podium. Mm-hmm. It is kwetsend. Oh my goodness me, waar zijn wij mee bezig? Dit was 9 jaar geleden. Inmiddels, ding ding, 9 jaar verder. Ik denk dat mensen beginnen nu te begrijpen. We zijn de weg kwijt. Echt. We know it. Look what we're doing. Als je dat niet realiseert en niet gelooft, where have you been? hoe gaan wij verder als mens de toekomst in? Gaan wij nog verder ontwikkelen en verder consumeren? Met dat wat jij hebt meegemaakt, had jij een voorsprongetje? Heb ik een soort organisch iets ontdekt voor mezelf? Hoe ga ik wanneer mezelf, ontdekt je dat dat de achtergrond was? Dat je dus eigenlijk als het ware in de spiegel kijkt wat je... Wat je net helemaal in het begin zei. Het was niet op één dag. Het is een organisch proces. Maar het begint scherper en scherper en scherper en scherper te worden. Totdat een dag begin je te durven te vertellen wat je voelt. Mm-hmm. De reden waarom jullie hebben moeite, een aantal mensen met die beelden, ze kwetsen ons. They hurt us. Omdat dit was niet de bedoeling. Jullie zijn achter, wij gaan voor. Maar inmiddels, wij zijn zo ver voor, we maken alles stuk. We moeten nu naast ons, of niet per se achter, maar naast ons naar andere mensen kijken. Hoe leven jullie vandaag op dit aarde in balans? Nou, it's very melodramatic. Maar en dat is de gedachte achter de foto's. Mm-hmm. Net zoals in hier in Nederland. Maar nu kom je daar in Staphorst aangefietst. Ja. Wat voor connectie zie jij tussen die jongen in Staphorst en de Papua in Nieuw-Guinea? Dezelfde identiteit, dezelfde authenticiteit, dezelfde vecht voor een verhaal, dezelfde vecht voor een begrip van wie ik ben, waar ik vandaan kom, waar ik erbij hoor en mijn authenticiteit als mens. Dat want voor de klederdracht geldt natuurlijk in zekere zin hetzelfde verhaal. Hè? Want wij Nederlanders, ik chargeer, die mensen van vroeger in hun klederdracht. De achterlijke mensen op een eiland met een geloof. Je had ze moeten zien op het museumplein. Alle 700 als een groep, die komen elkaar tegen en die begonnen met elkaar een gesprek. En, oh, waar heb je dit? En they were one. Mm-hmm. En ze waren celebrated, gevierd, zeg je gevierd, dat? Gevierd in het licht. De zon regent tot 's middags en de zon kwam aan 3 uur lang voor de foto. En dat idee van wij zijn niet achterlijk, wij hebben kracht, mm-hmm. we hebben identiteit. En dat identiteit is belangrijk voor de mensen te begrijpen. Dus Margaret Mead, een hele belangrijke antropoloog, zei dat ze was heel erg bang dat haar kleinkinderen zou... door de homogeneity of humanity verliezen identiteit. Mm-hmm. Hier gaat het om. It is extremely important dat wij worden verbonden met een authenticity. Dat we verbonden en zijn, dat is ons verbonden voelen met waar we vandaan komen. Ja. En dan maar heb je, op wat dan voor heb je manier een betere... lukt het jou nu? Ja. Want ik ga even terug naar die jongen van 17... Die vreselijke dingen had meegemaakt terwijl hij op kostschool zat... Ja. 10 jaar lang gaat de wereld in. Kuifje, groot voorbeeld, naar Tibet. Mm-hmm. Je hebt nu kinderen van die leeftijd, ietsje jong, ouder. Jong, volwassen kinderen, Wat is er gebeurd met jou onder invloed van deze portretten? I'm in the flow. Ik zit in een plek... Een persoonlijke plek die geeft me zoveel energie, zoveel kracht, zoveel happiness. De zoektocht naar de ultieme moment waarbij de synchronicity in de natuur, de mens, de cultuur en de verhaal. Als dat allemaal bij elkaar komt. En het is een beetje zoals een regisseur. Of een what's a conductor in Nederlands? Een conductor. De regisseur, degene die bepaalt, de dirigent. De dirigent kan zijn leven heel makkelijk maken. 1 trombone, 1 viool en 1 zanger. Ja. Of de dirigent kan beslissen, ik wil dit heel ingewikkeld doen. En 1000 zangers en 80 trombones. En daar staat hij. En hij probeert dezelfde lied te synchronize voor de audience. Mm-hmm. Daar ben ik mee bezig. De meest ingewikkelde omgeving wat er is. De meest... potentiële, zoals we worden gedoctrineerd, ingewikkelde mensen, de meest onbegrijpelijke cultuur, alles door elkaar heen. En wanneer val jij stil, Jimmy? In de moment achter de camera. Waar je bouwt, je bouwt, je bouwt. Dus wanneer dat doek over je hoofd heen gaat? Dat is een stomme, not een stomme verhaal, maar ik vind het een hele leuk verhaal. Ik heb het een paar keer verteld. En ik was dit ook gevraagd of indirect door een aantal kinderen, niet zo lang geleden. En ik gaf een lezing in Amerika en ze zeiden... Waarom maak je je leven zo ingewikkeld? Met die groot ouderwets stomme toestel. Ja, en leven dat reizen en extreme omstandigheden. Leven inmiddels is heel makkelijk en really easy, easy. En een jongen ging met zijn iPhone in de lucht en zei... Je hoeft alleen maar met dit, you can spray and pray. Ja. En pak je alles meteen zonder geen enkele moeite. En alle kinderen, ja. we snappen jou niet. Waarom maak je het zo ingewikkeld? En hij zei, ja, en ik begon te realiseren, ze gaan nooit iets begrijpen over 8x10 toestels en et cetera. Zo dacht ik, moet een organisch snel een segue maken. Mm-hmm. Oké, wat wil jullie voelen als pubers? Ja, niks. En één kind begon een beetje rood te worden. En een ander kind om zijn, we weten wat hij wil voelen. Zijn handen in de lucht. Ja, er is iemand die je wil zoenen. Oké. Opeens stilte en iedereen een beetje giechelen. En hij zei, well, let's talk about kissing. Nog meer giechelen. En ik ga jullie twee mogelijkheden om te laten kissen. Eén is jullie wens. As easy as possible. Morgen ga je naar de school, play met je iPhone en you'll spray and pray. En iedereen zegt ja. En niemand zegt nee. Je hoeft daar niks voor te doen. De hele dag door. Dus alle kinderen. De tweede optie is, gaat over een zoen, maar het is geen garantie. Als het gebeurt, het is 1 seconde. Maar op de laatste seconde van de laatste uur, van de laatste dag, van de laatste week, na 3 maanden wachten, zoeken. Welke zou je voor kiezen? Ja, optie 1, stilte naar mij kijken. Welke kies jij voor? Optie 2, het gaat niet meer om de zoen. It's the search. The obsession. The failure. The rejection. The panic. Alles daaromheen, als er maar iets... For that one moment, looking for the definitive alignment. The perfect picture. Mm-hmm. Maar inmiddels realiseer ik, ik hoef die... ultieme foto nooit te maken. En dan is de reis voorbij. So it is de opbouw naar die zoektocht om... Om wat? Om de ontastbaar moment waar alles perfect is. In dat proces, de energie dat het geeft om dat te zien, is waanzinnig. En dat is de zoektocht in die boeken. En je daardoor... bent net met je zoon op reis geweest, hè? Mm. Vertelde je net, vlak voor de uitzending. Je bent een maand lang met hem weg geweest. Een maand lang met hem weg geweest. Je hebt 3 kinderen, middels is een jongen. Na een scheiding had ik, net zoals alle ouders... en kinderen worden jong volwassen en het is een beetje ingewikkeldheid. En ik wil al jaren met hem echt op reis. Om hem, aan hem even te laten zien wie ik ben... als ik op reis ben. Even en, te laten zien wie je bent als je op reis bent. Wie ik ben. Want is het dan echt, een andere man? Echt, er zit een andere Jimmy. Behalve, maar hij heeft mij net gezien op de Museumplein. Toen zei hij, ja, het klopt. Je was precies op de Museumplein wie je was net in Pakistan. En wij hebben met z'n twee, zonder telefoon, zonder verbinding, alleen maar met z'n twee in een tent, bijna een maand lang gezeten. Helemaal in de hoogste berg op aarde, in noordelijke Pakistan. Helemaal gelopen en ook met motors naar de grens van Afghanistan, de Wagram Valley. We hebben gelogeerd met Taliban. En wat heel bijzonder was, hij zei, wij worden heer en dokter. En Taliban is een gevaarlijke persoon. Mm-hmm. Daar hebben ze ons ontvangen met meer warmte dan hij zei, heeft ooit meegemaakt in zijn hele leven. Want, en, hoe ging dat dan? Ja, omdat iedereen is een Taliban. Want het is gewoon een cultuur, het is gewoon een mens. Maar niet iedereen is boos. En als je daar heel kwetsbaar binnenkomt en zegt... we hebben honger, we zijn de weg kwijt en we zijn vies... we zijn koud en we zijn bang. En je bent heel open, je doet je handen omhoog met je grote ogen. Die mensen ontvangen je. Het is een hele, hele warme cultuur. Dit is wat jij ook weet trouwens, hè, van het reizen. Ja. En dan ik heb hem meegenomen in het proces. Het begin was extreem eng voor hem. Landslides, avalanche, we gingen echt de berg in. En wat was de gedachte dat jullie met z'n tweeën weggingen? Ik wou een nieuwe ontmoeting met hem. Met hem. En hij is de belangrijkste man in mijn leven. En ik heb al moeite met mannen in het algemeen. Ja, want je werkt voornamelijk met vrouwen. Als één man waar het moet wel lukken is mijn zoon. En zo dacht ik, ga alles voor aan doen om hem op een nieuwe manier te ontmoeten. En als je maandenlang met je zoon, die begint 20 in een tent, hoog in de bergen, met de Taliban op een motor. En ja, het is een van de mooiste reizen van mijn hele leven. En ik heb geen één foto gemaakt. Geen één foto. Ja, wel een paar af en toe spray and pray met een iPhone, maar niet een foto zoals ik het zie. Nee. Omdat het was een. Had je jezelf daartoe gedwongen? Ik nam alles mee. Ik had een hele andere reis in mijn hoofd. Ik realiseerde na dag 3. Ik moet even weg van het idee: dit reis is voor mij. Ik moet de reis vanuit zijn perspectief meemaken. Zo, we moeten opnieuw beginnen. En die zag er heel anders uit. Ja, dit is voor hem Het komt van Amsterdam-Zuid naar noordelijke Pakistan en Afghanistan. En Sardinië naar de bipolar. Op het begin, eerste week was best wel ingewikkeld. En dan de middelste week stilte. En de laatste week een nieuwe ontmoeting. En toen we terugkwamen, en ik had het een jaar eerder verteld. En ik ben extreem trots. Ik ging met hem dineren. En hij zei, hoe is het? En na de reis zei, ja, ik ben nog aan het bijkomen. En wat was het veel? En al de avalanches en die mensen. En ik zei, maar wat vragen mensen aan jou om je heen? Hij zei, ja, iedereen, de enige ding die iedereen aan mij vraagt is, hoe was het een maand lang met je vader? Ja. Had hij het vreselijk moeten zijn. En toen zei hij, de enige ding die ging echt perfect was met mijn vader. We zijn één. We lijken op elkaar. En dat heb ik voor het eerst gezien. Maar dat had ik moeten kunnen zien in een omgeving die wordt gezien als gevaarlijk of ingewikkeld. En natuurlijk was er gevaar. Want waarom heb jij deze extremiteiten nodig om dingen duidelijk te maken? Omdat I wanted to break the dam. Mm-hmm. Ik wou een diepere ontmoeting. En als je in een kwetsbaar omgeving. Not een omgeving kwetsbaar. Nee, als het een vertrouwde omgeving als is. Als we met z'n twee naar Ibiza gaan, ja, forget it. Nothing's gonna happen. Maar als je met z'n twee ergens in the middle of nowhere, waar je af en toe bang bent, word je veel kwetsbaarder. Mm-hmm. En in die kwetsbaarheid een nieuwe ontmoeting. Mm. You need each other. Hij kan heel goed motorrijden, ik niet. So, ik viel de hele tijd, net zoals vanaf een paard. So, voordat je weet, heb je vader die denkt dat hij alles weet. Hij ligt op de grond weer met bloed. Je kan het best op een fiets. You're hopeless. En hij zei, help me, help me. En daar ging het om. You know, en dan elke avond, ja. Maar je zegt hier wel iets essentieels. Dat je op zoek moet naar de angst. Je moet niks in leven. Nee, maar ik denk dat het wel het heeft wel zin om naar de grens te gaan. Naar de grens te gaan. Naar de grens van ontmoetingen. Naar de grens van begrip. Ga ik straks iets op jullie tegel schrijven. Dat heeft hiermee te doen. Blijf maar kijken. Blijf maar zoeken. Blijf maar leren. Het is zo exciting. Ga maar. Durf de deur open te maken. What's behind it? Oh, it's amazing. Echt. En net maar zoals denk hier, je dat je die spanning nodig hebt omdat jouw leven zo begon? Dat het een niet veilige situatie was? Die je daarna steeds bent blijven opzoeken. Ik ben geworden wie ik ben door die extreme reis als kind in de misbruik door de priesters. Totally. Mm-hmm. Maar dat heeft mij, hoe zeg je dat? It's a cloud with a silver lining. Mm-hmm. Kijk eens waar het heeft mij gebracht. Ja. In die diep, diep, diep, diep zoektocht van de begrip van zelf. Om te durven te willen leven. Voor nog 50 jaar, hoop ik, inshallah. Dat is een beetje zurven. Daar moet je echt diep. En door dat te gaan, heeft het een hele andere deur opengemaakt. Van eternal oneindeloze nieuwsgierigheid. En die kans die je nu hebt gehad met je eigen zoon, mm-hmm. heb jij die kans ook met jouw vader gehad? Nee. Hij heeft zelfmoord gepleegd 9 jaar geleden. En ik wou op hoge met hem. Leeftijd hij, dus. Hij was redelijke leeftijd. Ik zag het allemaal aankomen. En hij was een. Hoezo zag je het aankomen? Hij was een geoloog, een hoogintelligente man, heel autistisch. Ik kon 9 talen spreken, maar hij sprak niet met mensen. Hij houdt niet van mensen. Hij houdt veel meer van steen en hamer. Zo heel ingewikkeld. Hij houdde van mij, maar hij kon dat nooit vertellen. Ik kon mij nooit vasthouden. Hij gaf me wel mijn eerste toestel. Zo, het is met hem begonnen. En hij kwam zichzelf klem. En met leeftijd, met dementie. En met een wens. En ook vind ik als geoloog. Hij heeft 8 jaar lang in zijn 20 jaar in Antarctica gewoond. Hij vond het fijn in het. 20 jaar lang? Ah, nee, 8 jaar lang in zijn 20 jaren. Oh, oké. Vanaf 20 tot 28 in Antarctica gewoond en gewerkt. In een tent met honden. En ik denk dat hij vond het fijne daar. En hij houde van de aarde. En I think there's a nice bridge van, maar niet van de mens. Maar hij was zeer extreem nieuwsgierig om de geschiedenis van de aarde vanuit de steen. En toen hij terugkwam vanuit Antarctica en hij begon met een jong klein gezin, is hij overgegaan naar de olie- en gaswereld. En ik denk dat hij realiseert, Shell, dat door mensen zoals hem heeft de aarde stuk gemaakt. En hij houde, hield van de aarde. En hij zag de schade dat hij en meerdere mensen hebben gecreëerd. En dat is een reden waarom hij heeft uitgestapt. Oh ja? Dat ja. heeft hij niet uitgesproken, maar nou, jij hebt dit it. Zo I gevoeld. It totally. I know it totally. En zijn verdriet. En ik zag het aankomen. Want hoe zag je dat dan aankomen? Omdat hij probeerde te repareren. Ja. Ja. Hij kan het niet repareren. En hij heeft alles verloren om het te repareren vanuit zijn schuldgevoel. Mm-hmm. En net zoals meerdere mensen, wij maken beslissingen als we jonger zijn. En dan you don't know the consequences. Heb jij nog iets te repareren? Ja. Oké, dat is heel persoonlijk. Ik ging scheiden. Mm-hmm. Een jaar of 6 geleden. Het is niemands schuld. Het is ons beide verantwoordelijkheid. En ik zei tegen mijn kinderen, ik moet hier uitstappen om mijzelf te redden, om weer terug te komen als een gezonde vader. Als ik in deze relatie blijf, alles gaat stuk. En ik moet hier uitstappen, ik ga hiernaast en dan kom ik weer terug. Ik gebruik altijd een metafoor. I've got to get out, I've got to cut off one arm. So nu heb ik 1 arm minder. Maar die arm dat ik wel nu heb, is 3 keer zo sterk als die 2 armen. Die compenseert die andere compenseert. Arm. So je hebt een one-armed father. Die houdt van inmiddels van zichzelf en ook van jullie. En dat is het allerbelangrijkste wat er is. Maar om dat goed in woorden te brengen en als voorbeeld te laten zien, daar moet je nog veel harder aan werken om dat waar te maken. Maar een vader die dit zo kan formuleren en kan uitleggen, dan ben je een heel eind onderweg. Very sweet of you. Maar ik zit midden in het proces en jij vraagt mij wat moet ik nog mm-hmm. doen. En dat is de proces waar ik nu. En dat gaat nog jaren duren. Maar dat is voor mij, daar ben ik dagelijks mee bezig. Om terug te komen als een gezonde mens. Maar het is vrij ingewikkeld. Omdat met de foto's als jouw thuis. En dan als jij de voorbeeld op de Museumplein vorige week, daar stond ik. I was beaming. Hoe zeg je dat in Nederlands? Ja, je was helemaal... Ik was echt in het moment. En alle 3 kinderen waren daar. En die keken naar mij en ik keek naar hun en zei, oké, we zien jou. Dus het is het begin. Het Jimmy begin van Nelson. Het proces. Ja. Het zijn mooie, eerlijke, oprechte verhalen. En wat je allemaal beschrijft is helemaal terug te zien in dit boek waarin je andere mensen portretteert. Waarmee je jezelf verbeeld. Maar het allerbelangrijkste is, de boek is een dank, een ode aan Nederland. Nederland heeft mij gered. Zo voel ik het. Ik voel me hier veilig. Ik voel me hier thuis. En dat is het allerbelangrijkste. En dit is een cadeau. En het is een subjective, overromantische... Wat ga je op de tegel schrijven? Unendingly curious. Mooi. Dank je wel. Thank you for having me. Tot een volgende keer, zullen hoop we maar ik, zeggen. Hoop ik. Niet nog 9 jaar. Niet vanaf 9 jaar, nee. Iets korter. En misschien kom ik weer terug met 1 arm en instead of, hoe zeg je dat, een prothesis naast me. En dan is het ultieme. Dan heb je het ultieme verhaal. Zo dadelijk op deze zender Waldi van Genen met 5 dagen. En de bus staat in Haarijn, dat is vlakbij Utrecht. En jij signeren door het hele land heen, Jimmy. Ik vind het heel leuk. Ja, om al die mensen. Iedereen. Ja. Ja. Dank je wel. Ja. Dank, meneer Nelson. Op naar nieuwe avonturen. Morgen in Kunststof gaat het over hoe wij omgaan met wereldrampen. Met schrijver en wetenschapper Lotte Jensen. NTR. Speciaal voor iedereen. Rijden op de wind. Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Het Van der Bron kun je 100% groen laden. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik ben op zoek naar een tweedehands auto en ik twijfel een beetje. Met de ANWB koerslijst, uitgebreide tests en inzicht in de kosten helpen we je als je een tweedehands auto zoekt. Check ons ruime aanbod op anwb.nl/autokopen. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?